niezastąpiona. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 sierpnia, minęła 21. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Są ofiary śmiertelne ataków w pobliżu lotniska w Kabulu. Cieszę się, że w sprawie migrantów Bruksela mówi naszym językiem, mówi premier. Polskie Radio w gronie najbardziej opiniotwórczych mediów. Co najmniej 13 osób zginęło, a 60 zostało rannych w podwójnym zamachu w pobliżu lotniska w Kabulu. Nieznani jak dotąd zamachowcy zdetonowali co najmniej dwa ładunki wybuchowe w rejonie bramy, przez którą żołnierze przepuszczali Afgańczyków ewakuowanych z kraju. Nikt nie przyznał się do ataku, ale podejrzenia padają na tzw. państwo islamskie. Szarż Dafe, ambasady Stanów Zjednoczonych w Kabulu, przekazał pracownikom tej placówki informację, że w wyniku zamachów zginęło 4 żołnierzy amerykańskiej piechoty morskiej, a 3 innych zostało rannych. Komisja Europejska nie tylko przyznała Polsce rację w sprawie sytuacji na naszej granicy z Białorusią, lecz także sama protestuje przeciwko podżeganiu do nielegalnej imigracji, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Cieszę się, że dzisiaj także Niemcy, Szwedzi czy Francuzi mówią naszym językiem, powiedział szef polskiego rządu. Wprost mówi naszym językiem, tym, za czym bardzo mocno optowaliśmy w czerwcu 2018 roku, kiedy ku zdziwieniu rzeczywiście wtedy wielu krajów zachodniej Europy, Polska, Czechy i Węgry, można powiedzieć tak, postawiły na swoim. Czyli uparliśmy się co do tego, że to właśnie suwerenne państwa decydują o tym, kto może być wpuszczany lub nie może być wpuszczany. Straż Graniczna informuje, że minionej doby odnotowała 71 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią. Zatrzymano 20 osób. Służby ustalają ich narodowość. Od początku sierpnia granice Polski z Białorusią próbowało nielegalnie przekroczyć ponad 3000 osób. Największa międzynarodowa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli Forum Ekonomiczne, zgromadziło ponad 3600 osób. Po raz drugi forum odbędzie się w Karpaczu w dniach 7-9 września. Przewodniczący Rady Programowej Forum Zygmunt Berdychowski wyjaśnił, że jedną z głównych ścieżek tematycznych będą dyskusje wokół unijnego paktu Fit for 55, którego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 14 lipca w tym roku komisarz Timmermans przedstawił propozycję paktu dla 55%, ponieważ te propozycje będą miały absolutnie fundamentalny wpływ na wszystko to, co będzie się w najbliższym czasie działo, nie tylko w gospodarce, ale przede wszystkim w gospodarce europejskiej, to dlatego temu wydarzeniu poświęcamy bardzo istotną część, całą ścieżkę programową Forum Ekonomicznego. Kolejnymi kluczowymi obszarami tematycznymi będą Unijny Fundusz Odbudowy i związany z nim Krajowy Plan Odbudowy, a także przedstawiony w maju przez Zjednoczoną Prawicę Polski Ład. Maksymalna stawka za śmieci i możliwość dopłat do ich wywozu. Teraz szczegóły nowelizacji ustawy, którą 2 dni temu podpisał prezydent. Od nowego roku obowiązywać będzie maksymalna stawka w wysokości 150 zł miesięcznie za wywóz śmieci. Jak mówi wiceminister Jacek Ozdoba, ma to ochronić przed zbyt wysokimi opłatami. My wprowadzamy taki bufor awaryjny w sytuacjach niestandardowych, dużych rodzin i tak dalej, żeby nie było sytuacji takich gigantycznych rachunków. Więc oczywiście mieszkańcy zapłacą mniej, ale mają w ten sposób też gwarancję, że ten koszt miesięczny nie będzie przekraczał danej kwoty właśnie zapisanej w tej chwili w regulacjach ustawowych. Nowelizacja wprowadza także możliwość dopłat do wywozu śmieci. O tym będą decydować samorządy. Ustawa daje też możliwość odstąpienia od 5-pojemnikowej zbiórki odpadów. Decyzję w tej sprawie ma wydawać ministerstwo. Jutro premiera albumu Polskiego Radia o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Twórcy wydawnictwa sięgnęli do bogatych zbiorów Instytutu Prymasowskiego, Archiwum Polskiego Radia i rozgłośni Polskiego Radia Wolna Europa. Słuchacze znajdą tu m.in. wypowiedź kardynała Wyszyńskiego z Gniezna z 1981 roku, kiedy mówił o konieczności zaangażowania się w sprawy Kościoła i ojczyzny. Ani byłem, ani chciałem być politykiem. Wydało mi się, że brak mi jest doświadczenia, ażeby wchodzić w te sprawy tak skomplikowane, tak złożone, ale one się same narzucały. I pomimo woli trzeba było wejść w sprawy i Kościoła, i ojczyzny. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 12 września w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Polskie Radio zajęło pierwsze miejsce w zestawieniu najbardziej opiniotwórczych mediów wśród nadawców radiowych. Według Instytutu Monitorowania Mediów łącznie w lipcu powoływano się na anteny publicznego nadawcę ponad 2,5 tysiące razy. To niemal dwa razy więcej niż w czerwcu. W rankingu ogólnym, obejmującym także telewizję, prasę i portale internetowe, anteny Polskiego Radia odnotowały rekordowe wzrosty. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. To już siódma minuta spotkania w meczu Legii Warszawa ze Slavią Praga w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Przed tygodniem Legia zremisowała 2-2. Dziś, by awansować, trzeba wygrać. Jak na razie jest 0-0, ale uwaga, Legia od trzeciej minuty gra w przewadze. Bardzo ostry faul na Andre Martinsie. Czerwona kartka dla Czecha Tomasa Holsa. No i do komfortowa sytuacja dla Legii Warszawa. Trzeba jednak strzelić gola, by awansować do kolejnej rundy i Legia na pewno zrobi wszystko, choć rywal należy do tych bardzo niebezpiecznych. Gra także Raków Częstochowa. Ekipa Marka Papszuna mierzy się w Belgii z Gentem i przegrywa po pierwszej połowie 0-1. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa tego spotkania. Pierwsze spotkanie, przypomnę, Raków wygrał u siebie 1-0. Stan się więc wyrównał. Trzeba strzelić i w tym przypadku gola. Tutaj Raków Częstochowa walczy oczywiście o fazę grupową Ligi Konferencji. Gola jednego, jedynego na wagę zwycięstwa strzelił Filip Komarski, a reprezentacja Polski w hokeju na lodzie w pierwszym meczu finałowego turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Zimowych w Pekinie wygrała 1-0 z Białorusią i to jest naprawdę, proszę Państwa, ogromna sensacja. Co dla Komorskiego oznacza gol na wagę zwycięstwa? No na pewno jeden z tych przyjemniejszych. No wszystkie te bramki na Mistrzostwach Świata czy na turniejach właśnie preeliminacji olimpijskich smakują najlepiej. No pewno się bardzo cieszę, ale najbardziej się cieszę z wygranego meczu, więc bardzo się cieszę, że strzeliłem bramkę, ale gdyby tą bramkę strzelił też ktoś inny i byśmy wygrali, to tak samo by smakowało. Jutro Polacy zagrają w kolejnym meczu ze Słowacją. Na igrzyska pojedzie tylko zwycięstwa turnieju w Bratysławie. W tenisie bardzo dobra postawa w Cleveland Magdy Linet. Polka awansowała do półfinału po tym, jak wygrała z rozstawioną z jedynką Rosjanką Darią Kazatkiną 6-1 i 6-2. O finał 29-letnia Magda zagra z Rumunką Iriną Begu. Wracając do wątków piłkarskich, dziś rozlosowano grupy Ligi Mistrzów. I tak Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego zmierzy się z Barceloną, Benfiką Lizbona i Kijów, w którym gra Tomasz Kędziora. Paris Saint-Germain Lionela Messiego zagra z Manchesterem City, gdzie niebawem ma przejść Cristiano Ronaldo, a broniąca trofeum Chelsea z Juventusem Turyn, gdzie broni oczywiście Wojciech Szczęsny. Ciekawie zapowiada się grupa B, Atletico Madryt, Liverpool, FC Porto i Milan. W meczu Legii Warszawa ze Slavią Praga 9. minuta, wciąż 0-0. Przypominam, Legia od trzeciej minuty gra z przewagą jednego zawodnika. A kolejny sport w trójce kilka minut po 23.00. 22 w serwisie ogólnym przedstawię Państwu, jak wygląda sytuacja tutaj przy Łazienkowskiej, no i jak poradził sobie Raków Częstochowa. A jutro więcej deszczu na wschodzie kraju. W nocy, zwłaszcza w centrum i na północy, można spodziewać się lokalnych mgieł ograniczających widoczność do 300 metrów. Piątek od 13 stopni na zachodzie do 18 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz w Media Ekspert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699 w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Teraz ceny w dół. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 9,5 minuty po 21. When you listen to... Dance. Use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know. But in the dark you can hear it all. Dobry wieczór Państwu. Po zachodzie słońca to nasze 49. spotkanie w tej audycji. Zza konsolety Zofia Kruszewska, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Dobry wieczór w ten dziwny sierpniowy wieczór. Time is on my side i The Rolling Stones. Chociaż schowany zawsze był z tyłu sceny, za bębnami i talerzami, z delikatnym uśmiechem na skupionej prawie zawsze na każdym zdjęciu twarzy, Charlie Watts był sercem The Rolling Stones. I to chyba wie każdy i powtarza w tej chwili każdy. I pewnie większość też z nas takich wariatów muzycznych, a może nawet i nie tylko wariatów, tylko takich zwykłych słuchaczy w tej chwili odsłuchuje albumy The Rolling Stones. Jego spokój, wręcz introwertyczność na scenie i w życiu balansowało w sposób perfekcyjny całą resztę grupy. Odejście Charlie'ego Wattsa to zdecydowany koniec ery. We'll be right back. Drag me away. Now you decided to show me the same. No sweeping exits. Oh, off stage lines could make me or treat you unkind. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses Na nasze dzisiejsze spotkanie miałam dla Państwa przygotowany album Dami, przede wszystkim do odsłuchu album Portishead, który swoją rocznicę obchodził chwilę temu, dosłownie 22 sierpnia, i obiecuję, że ten album zabiorę ze sobą na pewno nawet na nasze najbliższe spotkanie w niedzielę po ciemnej stronie mocy, i świętować wtedy będziemy pierwsze wydanie debiutanckiego albumu Portishead i Dami. I nie tylko w wersjach tych z albumu, ale w wersjach koncertowych, przeróżnych, butlekowych również. No tam mamy więcej czasu, bo tam mamy prawie 3 godziny do słuchania muzyki. A dzisiaj tak pięknie Państwo reagują na muzykę The Rolling Stones, że aż serca nie mam. Do albumu Dami za moment sięgniemy, jak najbardziej, ale jeszcze zanim to Dzikie Konie. I see a red door as I wanted into black. colors anymore. I want them to turn black. With flowers and my love hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Painted Black. Do muzyki The Rolling Stones jeszcze zdążymy wrócić przed godziną 22:00 tu w programie trzecim Po Zachodzie Słońca. A teraz rzeczywiście już sięgnijmy po ten album, który w zeszłym tygodniu, w niedzielę dokładnie, skończył 27 lat. Państwo wspominają na przyczajonej weterze na znanym portalu społecznościowym koncert Portishead, który odbył się na Sacrum Profanum w Krakowie w 2013 roku. A to mnie bardzo cieszy, bo właśnie wtedy udało mi się nagrać takie malutkie, malutkie maleństwo. To będzie głos, oj, to będzie głos. Sam się przedstawi, ja już nic więcej mówić nie muszę. Hello, my name is Jeff Barrow from the band Portishead and you're listening to Polish Radio 3. Somewhere where they count Did you really Szczęśliwi ci, którzy wtedy byli w Nowym Jorku na tym koncercie Portishead z wspaniałego koncertu, nie z Sacrum Profanum, nie. Zresztą państwo bardzo dobrze znają ten album na pamięć. Jak mówiłam, po ciemnej stronie mocy w najbliższą niedzielę przesłuchiwać się będziemy go w całości na wyrywki prawie że. No, czyli można by zapowiedzieć już, że to będzie nasze trip-hopowe spotkanie po ciemnej stronie mocy. Które z państwa utworów są te ulubione z tego albumu? Czy od pierwszego do ostatniego, czy jednak troszeczkę na wyrywki? csm@polskieradio.pl. Proszę pisać. Inside your fear. Za oknem sierpniowa jesień, a to by oznaczało, że właśnie trip-hopu będzie się teraz słuchało najlepiej. To chyba ta pogoda zdecydowanie jak na zamówienie, bo dziś po zachodzie słońca rocznicowo jeden z najważniejszych albumów i tu proszę sobie wybrać trip-hopu lat 90., a w moim wypadku absolutnie tak zwanego ever, bo to jest pierwsza dziesiątka, jeżeli chodzi o album Dummy i Portishead. 27 lat, 22 sierpnia minęło od wydania tego albumu. Zadawałam Państwu pytanie, który z tych utworów najbardziej do serca? I tu na pewno u niektórych słuchaczy, szczególnie ciemnostronomocnych, lista będzie bardzo długa. W wersji amerykańskiej 11, w kanadyjskiej 12, a my w Europie mieliśmy tylko 10. Ale i tak jest z czego wybierać. Can't anybody see? We've got a war to fight. Never find our way, regardless of what they say. How can it feel this wrong? From the can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? Państwo dobrze wiedzą, że jeżeli chodzi o Portishead i ten ich pierwszy album, to akurat utwór Roads jest tym moim najbardziej, najbliższym sercu, najukochańszym, najbardziej szarpiącym za wszystkie możliwe struny. CSM@polskieradio.pl. Powolutku, powolutku będziemy się żegnać, ale jeszcze trzy kompozycje przed nami. Na trójkowym zegarze 14 minut do 22. jedyny w swoim rodzaju głos Beth Gibbons, Jeff Barrow i Adrian Utley, i do Portishead, i do albumu Dummy, i wszystkiego, co dookoła tego albumu, i wszystkich bootlegowych wersji, koncertowych wersji, wrócimy na pewno po Ciemnej Stronie Mocy w najbliższym wydaniu niedzielnym po godzinie 21. A teraz po zachodzie słońca na trójkowej antenie wracamy do Rolling Stonesów. With a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. The Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Charlie Watts, oj, będzie go brakowało